Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ci zdjęcie, ty mówisz, że nie chcesz. Nikt nie lubi tańczyć, nikt nie jest pewny siebie. Zaprosił ją na dancing, chyba jest niepoważny. Mijają dni, miesiące, lata, pewne rzeczy zmian. Robi szumu, nie lubi kiedy mówisz jak ma być. Autopromocja. Ludzie. Dziś w audycji spotkanie z Hanną Kral. Wybitną